चले परदेश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। बरसों पुराना, कल तक ये सब अपना था, अब लगता है बेगाना। बदला जग ने भेस, बदला जग ने भेस, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। के मारों को भूल न जाना, भूल न जाना। आते जाते खैर खबर सब लोगों की दे जाना, ले जाना संदेश, ले जाना संदेश, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए।